dostępny w aptekach. Polecam. Joanna Jędrzejczyk. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nie będzie zmiany na stanowisku ministra aktywów państwowych. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Jacka Sasina. Kolejny krok do powstania komisji do spraw pedofilii. Izba niższa parlamentu zmieniła regulamin. Marszałek może ogłosić termin zgłaszania kandydatów. Słynne BBC Proms oparły się koronawirusowi. Koncerty rozpoczną się zgodnie z planem w lipcu, choć w nieco zmienionej formule. Za było 223 posłów, przeciw 234. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jacka Sasina. To oznacza, że dalej będzie kierował Ministerstwem Aktywów Państwowych. Jego odwołania chciała Koalicja Obywatelska. Lider PO Borys Budka mówił podczas debaty nad wnioskiem, że rząd PiS-u rękami ministra Sasina przeznaczył 70 milionów złotych na, jak to określił, pseudowybory. Czy wiecie państwo, na co mogły być przeznaczone te pieniądze? To wypłata postojowego dla ponad 33 tysięcy pracowników. To 138 tysięcy testów na koronawirusa dla pracowników służby zdrowia czy oświaty. Wicepremier podkreślał, że głosowanie korespondencyjne miało być zorganizowane, by zapewnić obywatelom prawo do wyborów. A premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że Jacek Sasin działał, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. Natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak pan marszałek Senatu po 2 tygodniach podjąłby decyzję o tym, żeby ta ustawa jednak mogła wejść w życie na czas. Wtedy jakby wyglądał wniosek Koalicji Obywatelskiej? Otóż zapewne tak, że pan premier Sasin nie działał. Zawsze znajdzie się jakiś powód po to, żeby wysunąć absurdalne zarzuty. Wcześniej wniosek opozycji o odwołanie wicepremiera Sasina negatywnie zaopiniowała Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Sejm zmienił regulamin, to konieczny do powołania Państwowej Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii. Głosowało 455 posłów, 443 za, 3 przeciw, 9 się wstrzymało. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki głosowania odczytała marszałek Elżbieta Witek. Zgodnie z ustawą z września ubiegłego roku komisja ma badać przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach i być niezależna od innych organów władzy państwowej. Będzie liczyła 7 członków, w tym 3 powołanych przez Sejm. Po uchwaleniu zmiany regulaminu Izby marszałek ogłosi termin zgłaszania kandydatów. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce zbliża się do 23 tysięcy. Wczoraj badania potwierdziły zakażenie u 352 osób. 10 pacjentów chorych na COVID-19 zmarło. W sumie ofiar śmiertelnych jest 1038. Wyzdrowiało ponad 10,5 tysiąca. Poza 3 województwami, śląskim, łódzkim i wielkopolskim, w całym kraju liczba zakażeń koronawirusem spada, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wyniki jeszcze w tych 3 województwach są wyższe, ale liczymy, że od przyszłego tygodnia te wyniki też w tych województwach zaczną spadać i ta tendencja wszędzie będzie wyglądała podobnie. W szpitalach i na oddziałach zakaźnych zmniejszyła się też liczba zajętych łóżek, dodał rzecznik resortu. Mamy w granicach 1910 zajętych łóżek szpitalnych, niecałe 100 zajętych respiratorów. Więc tutaj widzimy też skali wzrostowej nie ma. Wczoraj wykonano blisko 22 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Łącznie od początku pandemii przebadano ponad 773 tysiące osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na świecie z powodu COVID-19 zmarło 360 tysięcy osób. Liczba zachorowań wynosi 5 milionów 800 tysięcy. Wyleczyć udało się 2,5 miliona osób. Najwięcej ofiar COVID-19 pochłonął dotąd w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 102 tysiące osób. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar to 37 tysięcy, a we Włoszech 33 tysiące. Epicentrum pandemii to obecnie Ameryka Południowa, gdzie najwięcej ofiar jest w Brazylii – 26 tysięcy osób. Szybko rośnie też liczba zmarłych w Meksyku i wynosi obecnie 8,5 tysiąca. W Stanach Zjednoczonych kolejne 2 miliony osób złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Od początku pandemii takich osób jest 40 milionów. Z kolei firma Nissan poinformowała, że zamyka jedną z fabryk samochodów w hiszpańskiej Barcelonie. Europa powoli zdejmuje kolejne restrykcje. Od poniedziałku mieszkańcy Anglii będą mogli spotykać się w większym gronie, a 20 czerwca ruszy włoska liga piłkarska. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Słynne letnie koncerty BBC Proms odbędą się choć z powodu pandemii głównie w formie cyfrowej. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że końcówka imprezy będzie już bardziej tradycyjna.

będzie. Ranek @polskieradio.pl. Słuchacz szybko policzył, że to będzie w sumie 150% tych owoców. Czuwaj. Nie wiem, czy skoszony trawnik, doktorze, już, czy jeszcze pan walczy? No i pan mnie musi zdołować od samego rana. A, wiedziałem, że to trudne. Tak, chciałem skosić, no ale później tak, musiałem napisać tekst. Później musiałem się połączyć z kimś, załatwić 7 chyba spraw. Później musiałem jechać do sklepu, napisać drugi tekst. I akurat jak już był ten moment, żeby kosić trawę, to gdzieś była 9, może 10 wieczorem, to po prostu przyszły chmury. Jasne. O, wieczorem. A ciekawe, czy są takie kosiarki, wie pan, z reflektorami, żeby sobie jeździć i podświetlać. Nie wiem, czy sąsiedzi by się... Kosiarkę automatyczną, której w ogóle nie musi dotykać. Ona sobie sama jeździ. Co więcej, ona nawet wie, gdzie jest trawa nieskoszona. Skąd wie? Nie wiem. Widzi, pamięta, czuje. Powiem panu, że w kosiarkach to zrobiliśmy olbrzymi postęp. Oj, tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, przedstawię pana już oficjalnie. Dzień dobry, panie doktorze. Jest pytanie dziś od Matyldy i z bratem, zdaje się, jeszcze to pytanie. Chyba Mateusza. Tak, od Mateusza, od Matyldy i Mateusza. A tuż pytanie dotyczy tego, czy niedźwiedź w czasie zimowego snu tylko śpi. Tam jest jeszcze mały dodatek, ale jego delikatnie pominę. Pan go minie, a ja go nie mogę ominąć. Nie, nie śpi, ale to najpierw może wyjaśnię, co to, o co chodzi z tym snem, bo to nie do końca jest tak, że te zwierzęta śpią. Mówimy o śnie zimowym, ale tak naprawdę to nie jest ten sen, jaki my mamy w nocy. Zresztą to nie dotyczy tylko niedźwiedzi, też susłów, nietoperzy, jeży, borsuków. Każde z tych zwierząt zapada w rodzaj raczej letargu, czy takiego odrętwienia w trochę inny sposób. One mają inne charakterystyki, ale w największym skrócie chodzi o to, żeby racjonalnie wydatkować energię, bo na przykład nietoperze, które żywią się owadami, w zimie po prostu nie mają co jeść, więc nie są w stanie fizjologicznie przelecieć daleko, tak jak ptaki, po to, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie to jedzenie będzie. W związku z tym, żeby przeżyć w ogóle, zapadają w rodzaj właśnie takiego odrętwienia czy takiej hibernacji. Różnica między snem zimowym a takim właśnie odrętwieniem jest o tyle duża, że sen jest dosyć dobrze w biologii zdefiniowany. Ma jakieś tam fazy snu, czy tam powiedzmy różną aktywność mięśni w czasie snu. Tego wszystkiego ta hibernacja nie ma. Oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale chyba jest tak, że zwierzęta, jak są zahibernowane, to one nie mają żadnych snów. Po prostu zamykają oczy jesienią, wiosną otwierają i się dziwią, kiedy ja się tak zestarzałem. Z takiego fizjologicznego punktu widzenia, no, to wszystko się dzieje po to, żeby znacząco u niektórych zwierząt nawet o 30% zwolnić tempo przemiany materii. Serce wolniej bije, temperatura mocno spada i to bardzo mocno. U niedźwiedzi akurat nie jakoś bardzo drastycznie, ale na przykład u niektórych zwierząt do temperatury 1-2 stopni Celsjusza. Nie. Gdybyśmy znaleźli takie zwierzę, czego absolutnie nie powinniśmy robić, w sensie poszukiwać takich zwierząt, na przykład nietoperzy, i gdybyśmy zrobili rzecz wyjątkowo niemądrą, czyli na przykład takie zwierzę dotknęli, nam by się wydawało, że ono nie żyje, bo ono się nie rusza, ono jest zimne. Mówię dlatego, że nie wolno tego robić, bo wybudzenie zwierzęcia w czasie takiego snu, nazwijmy to snu, to najpewniej jego śmierć. To zwierzę musi wydatkować ogromną ilość energii po to, żeby rzeczywiście ten organizm na ten wyższy poziom działania podnieść, po czym się okazuje, że właśnie budzi się w momencie, w którym nie ma co jeść i wtedy najpewniej umiera. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te kwestie, czy one tylko śpią, bo to pytanie, szanowni państwo, było, czy załatwiają potrzeby fizjologiczne. To jest bardzo interesujący temat, moim zdaniem. Nie wiem, dlaczego pan tą drugą część pytania obciął. Niektóre ssaki budzą się co kilkanaście dni, inne co kilka tygodni. Budzą się, żeby niektóre, żeby się napić, bardzo nieliczne, żeby coś zjeść, a niektóre po to, żeby się wysikać. Akurat nietoperze to są te ssaki, które budzą się bardzo rzadko, co 2-3 miesiące. I w sumie to dobrze, bo wie pan, one wiszą do góry nogami, nie? Mhm. I teraz ja sobie próbuję wyobrazić to sikanie. Oj, nie. Źle? Po co pan brnie? No nie, już tylko dobra, to na tym już po prostu zakończę. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki jak gdyby uniwersalny język natury, przyrody, że takim sygnałem do tego, żeby zacząć zbierać zapasy, a te zapasy, mam na myśli tutaj w przypadku zwierząt, najczęściej to jest tkanka tłuszczowa, zresztą różnego rodzaju, po to, niektóra po to, żeby tak szybko uwolniła się energia, druga po to, żeby inny rodzaj tkanki tłuszczowej, tak zwana tkanka żółta, tamta to jest brązowa, po to, żeby no, ta energia była podtrzymywana przez dłuższy czas. Niektóre zwierzęta w czasie tego zbierania są dwukrotnie cięższe, to znaczy na wiosnę są o połowę lżejsze niż były jesienią. Dla niedźwiedzia na przykład, niedźwiedź może ważyć około 800 kg, a może schudnąć nawet o 200 kg po zimie. Ale tym naturalnym takim językiem uniwersalnym przyrody jest sygnał, skąd zwierzęta wiedzą, że już, kiedy mają się no, zacząć rozglądać za zapasami. Dokładnie to samo działa jak w przypadku liści jesienią. Jak zaczyna troszeczkę skracać się dzień, jak zaczyna lekko opadać średnia temperatura, nie tam, że jednej nocy było zimno, tylko zwierzę czuje trend. To dla zwierząt to jest sygnał. I to też działa w drugą stronę. Jak na wiosnę dzień się robi coraz dłuższy, temperatura lekko się podnosi, to tak jak drzewa zaczynają wypuszczać liście, tak te zwierzęta zaczynają dochodzić do siebie. Myślałem, że im burczy w brzuszku, już wtedy wiedzą, że pora wstawać. Dziękuję panie doktorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek. Dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek. Doktor Tomasz Rożek. 22 minuty po siódmej. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak w graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Tomasz, przy

Krzysztof Zyblewski. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Zagłosowało 223 posłów, przeciw 234. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska i posłowie mówili, że działania wicepremiera w sprawie wyborów prezydenckich były bezprawne. Wskazywali na wydrukowanie kart wyborczych, na które wydano dziesiątki milionów złotych. Premier Mateusz Morawiecki nazwał wniosek KO kuriozalnym i dodał, że wicepremier działał, żeby wykonać obowiązek konstytucyjny. Przyjęcia wznowił wojewódzki szpital specjalistyczny dla nerwowo i psychicznie chorych w Ciborzu w Lubuskiem. Lecznica od niedzieli była zamknięta po wykryciu koronawirusa u 3 pracowników medycznych. U osób, które miały kontakt z zakażonymi, przeprowadzono testy, nie wykazały koronawirusa, mówi dyrektor placówki Beata Sudnik-Kotus. Przyjmujemy tylko pilne stany pacjentów, którzy wymagają bezwzględnego leczenia psychiatrycznego. Nadal oczywiście przestrzegamy reżimu sanitarnego. Maseczki, płyny dezynfekujące to są na każdym kroku ochrona, fartuchy, rękawiczki. Jeszcze może tydzień, parę dni i być może wznowimy przyjęcia już planowe. W szpitalu w Ciborzu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Znów działa 5 polsko-ukraińskich przejść granicznych w obwodzie lwowskim. Krakowiec, Korczowa, Rawa Ruska, Chrebenne, Szeginie, Medyka oraz Smolnica, Krościenko i Chruszów, Budomierz. Decyzję o ich otwarciu podjął rząd Ukrainy. Kijów otworzył przejścia na granicy z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią. Tymczasowo zamkniętych pozostaje 56 ukraińskich przejść, w większości na granicy z Rosją i Białorusią. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 0,1%. Taką zaskakującą decyzję podjęła wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. To trzecia z rzędu obniżka. Zdaniem byłego członka Rady, profesora Mariana Nogi, nie poprawi to znacząco pozycji kredytobiorców. Osłabi natomiast skłonność do oszczędzania. Ci wszyscy, którzy mają depozyty w bankach, no będą otrzymywać tego tytułu bardzo niskie oprocentowanie, a wiadomo, że inflacja w Polsce w tej chwili wynosi 3,4, więc żyjemy w czasie realnej, ujemnej stopy procentowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich obniżek, nie mogliśmy wysłuchać szczegółowych wyjaśnień prezesa banku, bo po skróconym do jednego dnia posiedzeniu nie odbyła się tradycyjna konferencja prasowa. Na koniec roku w Polsce recesja wyniesie 3,8%, podaje agencja Moody's. W raporcie, w którym zaktualizowała swoje prognozy, możemy przeczytać, że kryzys mocniej niż sądzono odbije się na całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej agencja zakładała skurczenie się gospodarki o 2%. Agencja zrewidowała też prognozy na przyszły rok. I tu dobra informacja, odbicie ma być dużo mocniejsze. Polska gospodarka ma urosnąć o 4%, a nie o 3,4%. Po drugim czytaniu w Sejmie projekt tarczy antykryzysowej 4.0 trafił znowu do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W projekcie są m.in. zapisy blokujące wrogie przejęcia polskich spółek, czasowe zwolnienie samorządów z tzw. janosikowego, czy poszerzony katalog przypadków, kiedy pracodawca może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy i wynagrodzenie. Kolejne ponad 2 miliony Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Od połowy marca w kolejce po zasiłek ustawiło się już ponad 40 milionów Amerykanów. Giełda na Wall Street zamknęła się niewielkimi spadkami. Najmocniej zniżkował Dow Jones, 0,58% pod kreską. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,45, dolar 4,01 zł, frank szwajcarski 4,17, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Dziś na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich miejscami także burze. W Tatrach opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz czas tylko do soboty, żeby zdążyć na 96 godzin mega okazji w sklepach Euro. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 3899. Srebrna zmywarka Whirlpool klasa A+++ za 1299. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie 8:22:7 trójek. Ja bym miał pytanie o tej 7:22. Jak ten pan powiedział, jak ten pan obciął to pytanie, które prowadził, zapraszamy do trójki, bo nie pamiętam jak ma nazwisko, to ja bym chciał się dowiedzieć, co to była za obcinka, bo to jest troszkę jak z psem. Na krótkiej smyczy, ale jeszcze nie na rękach. No trochę na krótkiej smyczy rzeczywiście, jeszcze nie na rękach. No takie tam ludzkie sprawy były do tam w tej drugiej części, ale mnie doktor Rożek dzisiaj normalnie wypuścił. Muszę z nim porozmawiać dokładnie w poniedziałek. No to w poniedziałek będzie. Na razie Pearl Jam. Yes.

Zapraszamy do Trójki. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych koncesji na alkohol mają zapłacić restauratorzy i muszą to zrobić do końca maja, pomimo że lokale były nieczynne przez ponad dwa miesiące. Z krakowskimi restauratorami rozmawiała o tym Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Są rozgoryczeni. Zgodnie przyznają, że to nie w porządku, bo chociaż przez dwa miesiące ich lokale pozostawały zamknięte, to rata tak zwanego korkowego pozostaje bez zmian. W naszym przypadku płacimy w trzech ratach koncesję i ta pojedyncza rata to jest mniej więcej 2000 zł. I stanęliśmy w sytuacji, w której nie mogliśmy sprzedawać tego alkoholu. Jesteśmy po bardzo trudnym okresie zimowym i państwo nie uwzględniło tego, że możemy naprawdę nie mieć na tą ratę pieniędzy. Mówił Filip Budwejl, właściciel jednego z krakowskich pubów. Niektórzy z restauratorów będą musieli zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych takiej raty, w zależności od dotychczasowych dochodów ze sprzedaży alkoholu. To w tej chwili wielki cios zarówno dla dużych, jak i dla małych przedsiębiorców w gastronomii, przyznaje Budwejl. Nie mam pretensji do urzędu jako takiego, który wykonuje prawo, który ma jakieś wykonywać procedury, ale naprawdę państwo w tym momencie wydaje mi się, że potwornie zawiodło. Jak podkreśla Filip Budwejl, według jego informacji krakowscy urzędnicy apelowali do rządu o możliwość przesunięcia raty korkowego lub nawet jej umorzenia, jednak ich prośby zostały zignorowane. Potwierdza to Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Już 20 marca, kiedy było wiadomo, że powiedzmy lokale gastronomiczne nie mogą funkcjonować, występowaliśmy zarówno do Ministerstwa Rozwoju, jak także do Unii Metropolii Miast Polskich. Sugerowaliśmy tutaj przesunięcie terminu na dokonanie opłaty drugiej raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, aby to przesunięcie było na przykład do kilka miesięcy, jak również likwidację sankcji w postaci opłaty dodatkowej za niedokonanie opłaty w ustawowym terminie. Do dziś nie doczekaliśmy się rozpatrzenia naszej prośby, podkreśla Tomasz Popiołek. W związku z tym sytuacja prawna jest taka, jak była dotychczas, czyli do dnia 31 maja 2020 roku. Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na sprzedaży napojów alkoholowych muszą uiścić opłatę tej drugiej raty. A jeśli spóźnią się z płatnością, zapłacą dwa razy tyle. Kara za niedotrzymanie terminu wynosi bowiem tyle samo, ile sama rata. Zapytałam o tę sytuację wiceministra Krzysztofa Mazura z Ministerstwa Rozwoju. Jak mówił, nowa tarcza antykryzysowa uwzględnia już ten problem. Już w tych regulacjach, które zaproponowaliśmy, jest odroczenie raty korkowego do końca czerwca. Natomiast zwracamy także uwagę na to, że chcemy dać możliwość samorządom do końca roku, możliwość w ogóle zawieszenia opłat korkowego i to jest tak naprawdę w gestii Rady Miasta. Tyle, że nowe przepisy, które przesuwają płatność do końca czerwca i dają samorządom możliwość regulowania tych opłat, mają wejść w życie dopiero w czerwcu. A ratę korkowego restauratorzy muszą opłacić, przypomnę, do 31 maja. A no właśnie, przypominała Martyna Masztalerz z Radia Kraków. Restauracje i puby zostały już otwarte, ale ciągle obowiązują w nich ograniczenia. Między innymi, jak państwo wiedzą, limit osób, które mogą przebywać w lokalu, a to także przecież przekłada się na mniejsze zarobki właścicieli. One voice, side by side. Chwilę temu dzwoniła mama maturzysty i ósmoklasisty. Jest odpowiedź od pani Magdaleny. Proszę pocieszyć mamę maturzysty. Dzieci będą zaopiekowane. Wszystko będzie dobrze. Już od jakiegoś czasu ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś. Pani Magdalena, pani dyrektor. Trzymamy kciuki. Wszystko będzie dobrze. I jeszcze jeden głos. Mam dzisiaj urodziny i puśćcie coś, co lubicie, ale tak, żeby było na antenie, bo ja to bym chciał Slayera, ale nie puścicie. Puśćcie coś ostrego, puśćcie coś fajnego, takiego żywego na piątek, niech się zrobi fajnie. Tak pan mówi. Chodzi za mną ostatnio jeden taki utwór. Mother loved them.